فرمایا اس سے یہ لاز نہیں آتا یہ دونوں اسکار دو راتوں میں دو الگ الگ راتوں میں پیش آئے بخاری کے نزدیک دونوں کے ایک رات میں پیش آنے کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الصلاۃ میں ارشاد فرمایا باب کیف فرضت الصلاۃ لیلۃ الاسراء اور یہ ظاہر ہے کہ نماز کی تربیت معراج میں ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک ہی رات میں مانتے ہیں. وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبه قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا ليث بن بلال عن ابي شهاب قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كذب لي قريش القبر في الهجر فجل الله لي يعني جب حضور نے واقع اسرا بیان کی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی اور آپ سے پوچھنے لگے بتاؤ مسجد اقصا کی کیا صورت ہے, اس کے کتنی سکون ہیں, اس کے ابواب کیسے ہیں. چلیے اللہ شان ہوں پردے ہٹا دیے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا. چلیے المعراج معراج کا بیان معراج نکال کے سیر اعلیٰ عروج سے محفوظ ہے جس کے معنی ہے چڑھنا, کیونکہ اس سفر میں آسمانوں کا پر چڑھنا پایا گیا تھا اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے. دونوں معنی ہے یہ وہ حصہ جو کعبۃ اللہ سے الگ کر دیا گیا قریش کے پاس خرچہ کرنے دانی آتن فقدہ میرے پاس ایک آدمی والا آیا اور اس نے میرے سینے کو چاک کیا. اس روایت میں ایک ہی آنے والے کا ذکر ہے کیونکہ یہ مقصود شخص صدر کو بیان کرنا ہو ورنہ آپ کے پاس جبرائیل و میکائیل دونوں آئے تھے. جنبی مایا نندی ہی قتادہ نابینا تھے اس لیے انہوں نے جارود نے بھی صبرا سے پوچھا کہ پشک کما بین حادی الا حادی سے کیا مراد ہے. پالن سغرت نہر ہی الا شعرت سغرت النار سے لے کر شعرا سغرت النار دونوں ہستیوں کے بیچ کا گڑھا شیورم شعر آنا ناک کے نیچے کا باریک حصہ کا نرم حصہ جہاں بال کو وسمعته یقول من قصره الى شعرته اور حمام کہتے ہیں میں نے قتادہ سے سنا فرما رہے تھے من قصر ہی شعرت ہی قص راس الصدر یہ قاف کی کتھا اور ساتھ کی تشدید کے ساتھ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے وقت سینہ چاک کرنے کا ذکر ابن حزم اور قاضی یاد کہتے ہیں معراج کے وقت شق صدر نہیں ہوا اور جس نے بھی معراج کے ساتھ جوڑا اس کو وہم کیا. شق صدر کا واقعہ تو بچپن میں پیش آیا ہے امام مسلم نے بطریق حماد بن سلمان ثابت عن انس یہ واقعہ بچپن میں ذکر کیا اور اسی طریق سے معراج کا واقعہ اگر ذکر کیا اس نے شخص صدر ذکر نہیں فرمایا. لیکن وہم کا دعویٰ کسی مضبوط بنیاد پر نہیں ہے. اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ واقعہ بچپن میں بھی پیش آیا ہو, بچپن میں بھی پیش آیا ہو. ابن حبان اور سہیلی دہیا ابن منیر کہتے ہیں یہ واقعہ دو بار پیش آیا, اور مسند تیالسی میں عائشہ کی حدیث میں اور مسند بزار میں نذر کی حدیث میں تیسری مرتبہ تذکرہ یعنی جواب کو نبوت ملی. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر راوی کو وہم ہو گیا جو بچپن کا قصہ تھا اس کو نبوت کے وقت کے ساتھ جوڑ دیا, اور اگر ثابت ہو تو ہو سکتا ہے کہ تیسری مرتبہ شق صدر کیا گیا. بہرحال یہ تین واقعات تو اپنی جگہ پر مانے جا سکتے ہیں, اور ہر ایک کی الگ الگ حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں شق صدر ہوا تاکہ لہو لعب کے جذبات نکال دیے جائیں, نبوت کے وقت شق صدر ہوا تاکہ آپ کے اندر تحمل نبوت کی قوت ڈالی جائے, اور معراج کے وقت اس لیے ہوا تاکہ عالم بالا کے سفر کی طاقت پہنچائی جائے. اس کے علاوہ دو مرتبہ کا اور تذکرہ بات احادیث میں عبداللہ بن احمد نے زوائد الاسند میں اور ابو نعیم نے روایت نقل کی اس 10 سال کے عمر میں شب صدر کری, لیکن میرا خیال یہ ہے وہ ہمیں بچپن کے واقعے کو کسی نے 10 سال کے ساتھ مقید کر دیا, اور کنز المال کی ایک روایت 20 سال کو بھی تو ہے لیکن یہ ثابت نہیں کہ وہی 10 سال والی روایت ہے. کسی ناقل کو وہم گیا, اس کے بعد یہ سمجھیے شق صدر کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی. شق صدر ظاہری کی تفصیل تو آ چکی, شق صدر باطنی کی وضاحت کتاب الصلات کے آغاز میں جہاں سب سے پہلی مرتبہ حدیث معراج بطریق ابن ذر آئی ہے بیان کر چکے ہیں, جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عالم میں جو کچھ ہدایت کے بعد کی چیزیں وہ سب ان سب کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے ہے, چاہے وہ رسالت نبوت کی بات ہو, عباد و تذکیر کی بات ہو, افتاء اور تعلیم کی بات ہو, سب کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انوار گنجیما سے تعلق ہے. واللہ تعالی اعلم. استخرج قلبی تو موتی نبی تسلیم جابر مبرورات ایمان استخرج قلبی, میرا سینہ نے قلب نکالا گیا تو موتی تو تسلیم جابر مملوات ایمان, سونے کا ایک تشت لایا گیا. سونے کا تشت اس لیے خاص کیا گیا کہ سونا ان معدنیات میں سے جس میں زنگ نہیں لگتا اور اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے, اور یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. تو گویا یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس وقت جو چیز اس میں رکھی ہوئی ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے اور پائیدار. مملوت ایمان, ایمان ہمارے یہاں کیفیاتی چیز ہے, لیکن اللہ ہر چیز پہ مستقل وجود ہے. اس لیے اگر وہ ظرف میں رکھی ہوئی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. فغسل قلبی ثم حشی ثم عید ثم عید عذاب دون البغل وفوق الحمار. یہاں سبھی سے بات بیت المقدس کے سفر کا تذکرہ نہیں, اس کے بعد لوگوں نے سمجھ لیا کوئی مستقل واقعہ یہ صحیح نہیں. اصل بات یہ روایت کی کبھی حصے کا کوئی جز نقل کرتے ہیں اور کبھی حصے کا کوئی جز نقل کرتے ہیں. فقال له الجارود هو البراق, براق یا تو براق اس کی برف رفتاری کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یا بریق لمعان یعنی چمک کی وجہ سے، اور یا یہ معقوف شاطن برقاؤ سے جس کے معنی ہے چتکبری بکری۔ براق کی سواری آیا حضور کی خصوصیت ہے یا دیگر انبیاء بھی اس میں شریک ہے؟ ابن دحیٰ تو اس کو آپ کی خصوصیت بتاتے ہیں، لیکن زبیدی صاحب مختصر العین اور محمد بن اسماعیل التیمی صاحب التحریر ابو القاسم سہیلی حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ کی رائے ہے یہ آپ کی خصوصیت نہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وارد ہے، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، اور ترمذی میں حضرت انس کی حدیث میں حضرت براق کو لغام پہنا کر زین تذکر حاضر کیا گیا، فاستصعب وہ اچھلنے کودنے لگا، اس پر حضرت جبریل نے فرمایا اب محمد تفعل تو اللہ ما رکبک احد اکرم علی اللہ من، اور ابن دحیٰ نے اس کی جو تعویل کی ہے ما رکبک احد فکیف بأکرم من، بالکل بے معنی تعویل ہے۔ یا ابا حمزہ قال انس نعم تضع یضع خطوہ عند اقصاء طرفہ، جو اس کا منتہائے نظر ہے وہیں اس کا قدم پڑتا تھا، ایسا تیز رفتار تھا۔ مسند ابو جعلا اور بزار میں اگر وہ پہاڑ پر آتا تو اس کے پاؤں اٹھ جاتے، اور جب وادی میں اترتا تو اس کے ہاتھ اٹھ جاتے اور لمبے ہو جاتے تھے۔ فحمل تو علیہ فنتل قبی فنتلا قبی جبرائیل حتیٰ تسما دنیا فسطت حقیر من حال قال جبرائیل کی ہم قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل ارسل الیہ قال ارسل الیہ اے ارسل الیہ بالاسراء والمعراج، اور بعض نے کہا ہے ارسل الیہ بالوحی، اول ہی مشہور معروف ہے جس کی وضاحت کتاب الصلاۃ میں آتی ہے۔ قال پھر مرحبا به فنعم المجید جاء فتح فلما خلص فإذا فيها آدم فقال هذا ابو آدم فسلم عليه وسلمت عليه رد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى تسمع الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيد جاء ففتح فلما خلص اذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالتين، وہاں عیسیٰ و یحییٰ موجود تھے جو دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ ابن الخالہ اس لیے کہا کہ جب ایک کسی کی خالہ کا لڑکا ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کی خالہ کا لڑکا ہوتا ہے۔ ابن سکیت کہتے ہیں یقال ہما ابن عم ولا یقال ابن خال، ویقال ہما ابن خالہ ولا یقال ابن عم، ان کو ابن الخالہ اس لیے کہا گیا کہ یحییٰ کی والدہ عائشہ بنت فاقوس ہیں، جو حنہ بنت فاقوس کی بہن، جو مریم کی والدہ ہیں۔ اس صورت میں ابن الخالہ کہنا اطلاق مجازی ہوگا، اصلا حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی کو۔ قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما وسلم عليه فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح النبي الصالح من سعد ابي اسماء الصالح فتعقيل من هذا قال جبريل قيل ومع قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيد جاء به ففتح فلما خلص الى يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه۔ بعض روایات میں قد اعطی شطر الحسن، یوسف کو شطر الحسن تاخ کیا گیا، بعض کہتے ہیں اس سے مراد شطر حسن خلائق ہے، اور بعض کہتے ہیں شطر حسن آدم ہے۔ وسلم تو علیہ فرد ثم قال مرحبا بالنبی بالاخ الصالح والنبی الصالح بن سعد بن حتى سماع الرابعه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیلہ وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيد جعفر فلما خلصت الى ادريس قال هذا ادريس فسلم سلم عليه سلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخي الصالح بن الثالث بن سعيد بن قتاد السماء الخامس فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيد جعفر فلما خلصت الى هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخي الصالح والنبي الصالح ثم سعد به حتى تسمع السادسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل فلما تجاوزت بكى ابكى تبعك موسى عليه السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بڑی کوشش کی لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی جو محمد رسول اللہ کو ہوئی نیز جو تقریب محمد کی ہوئی وہ حضرت موسیٰ کی نہیں ہوئی یہ رونا حسد کا نہیں تھا بلکہ اس طرح کا رونا بعض وقت انسان کو اس وقت لاحق ہوتا ہے جب وہ کسی درجے اور مرتبے کا طالب ہو اور وہ اس کو اس کے مقدر کی وجہ سے نصیب نہ ہو قیل ومایوب لہ مایوب کی قال اب کی لئے ان غلام بعث بعدی یذکر الجنۃ الامت اکثر من غلام موسیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر کے حساب سے غلام کہہ دیا اسے تحقیر مقصود نہیں اور پہلے عرب بعض وقت ملتحی پر بھی غلام کے اطلاق کر دیتے ہیں جو مجتمع قوت ہو ثم سعد به الى السماء السابعة فصفتها جبرائيل قيل من هذا قال جبرائيل قيل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد بعث اليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء اس حدیث پاک میں سارے انبیاء نے آپ کو اسم صالح کے ساتھ یاد کیا اس لیے کہ صلاح کے معنی درست ہو جانا اور مکمل درست علل اطلاق درست وہی ہے جو مکمل طریقے پر حق اللہ اور حق العبد کو ادا کرتا ہے اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس حدیث پاک میں انبیاء علیہ السلام کی جو ترتیب واقع ہوئی یہی راجح الثواب ہے پہلے میں آدم دوسرے میں عیسیٰ تیسرے میں یوسف چوتھے میں ادریس اور پانچویں میں ہارون چھٹے میں موسیٰ اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان سے روحانی ملاقات ہوئی یعنی ان کی ارواح سے یا جسمانی ملاقات ہوئی علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی کہتے ہیں کہ ان کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ عام انبیاء کی تو ارواح سے ملاقات ہوئی لیکن عیسیٰ چونکہ آسمان پر زندہ اٹھائے اس لیے کو ان کا کہ جس میں ناسوتی سے ملاقات ہوئی اور اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں تسلیم کو لیا جائے کہ وہ بھی آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ کہنا ہوگا کہ ان کے جسم ناسوتی سے ملاقات ہوئی ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا بیری کا وہ درخت ہے جس کی شاخیں آسمان سابق سے اوپر ہیں اس کو سدرۃ المنتہا کہنے کی وجہ مسلم شریف میں وارد ہوئی جو کچھ نیچے سے چلتا ہے پھر واسطہ چلتا ہے اوپر بلا واسطہ اور جو اوپر سے چلتا ہے نیچے کی طرف وہاں تک بلا واسطہ اور اس کے بعد بھی واسطہ چلتا ہے سدرۃ المنتہا کا جائے وقوع کیا ہے مسلم میں حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ سماع سادسہ ہے اور حضرت انس کی ظاہر حدیث سے جو مسلم میں وارد معلوم ہوتا ہے سماع سابعہ تو ممکن ہے اس کی اصل سادسہ میں اور وہ کارگر سماع سابعہ سے اوپر چلا گیا ہے پیدا نبق ہوا مثل قلال حجر نبق بیری کا پھل قلال حجر حجر کے بنے ہوئے مٹکے ویدا ورق ہوا اس کا آدھا نفیلا قال هذا سدرة هذه سدرة المنتهى وإذا أربعت أنهار النهران باقنا فنهران ظاهران فقلت ما هذان يا ابراهيم قال من الباطنان فنهران في الجنه. جو اندر کی طرف کو نہریں جا رہی ہیں وہ تو جنت میں جا رہی ہیں، وام الظاهران اور جو اوپر سے نکل کر جا رہی ہیں وام الظاهران فالنیل والفرات. اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نیل فرات کا سرچشمہ سدرت المنتہا کی جڑ ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ کلام تشریحی ہے اور مطلب یہ ہے نیل فرات کا پانی انسان کی خوشگوار اور صحت کے لیے مناسب ہو، جیسے جنت کی جیسے ان دونوں نہروں کا پانی ہے جو سدرت المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حقیقت ہے وہ پانی ممکن ہے کسی جگہ اترتے اترتے سمائے اولا پر اتر کر زمین پر گرتا ہو اور اس میں جذب ہو کر پھر ان نہروں کے منافذ سے برآمد ہوتا ہو. ثم رفع لی البیت المعمور، بیت معمور کو بیت معمور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت ملائکہ یہ زائرین سے معمور رہتا ہے. حدیث میں پہلے آ چکا جو ایک مرتبہ بیت معمور میں آ جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں لوٹتی. ثم اتیت بعنان من خمر وعنان من لبن وعنان من عسل فاقت اللبن. اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی خدمت کے کئی برتن پیش کیے گئے، اس میں تین کا ذکر ہے اور بعض روایات میں عنائے ماں کا تذکرہ ہے. اس پر تو تمام روایات کا دکھ ہے کہ آپ نے عنائے خمر کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ عنائے لبن ہی سے آپ نے سیرابی حاصل کی، لیکن بعض روایتوں میں اناء الماء اور اناء عسل کے استعمال کا ذکر ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے تھوڑا تھوڑا عسل لیا اور پھر تھوڑا سا پانی لیا اور پوری سیرابی آپ نے اناء لبن سے حاصل کی ہو. فاخذت اللبن فقال بھی الفطرہ، یعنی یہاں پر لبن کو یعنی یہاں پر فطرت کو لبن کی شکل میں مثالی طور پر پیش کیا گیا. انت علیہا امت کا تم خرد علی صلوات و خمسین صلاتن کل یوم فرجعت فمررت علی موسیٰ فقال بما امرت قال امرت خمسین صلاتن کل یوم قال انہم قد لا تستطیع خمسین صلاتن کل یوم و انی واللہ قد جربت الناس قبلک و عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجت فرجی الی ربک فصلوا تخفیف لامتک فرجعت فوضع عنی عشرا مجھ سے دس نمازیں ثابت کر دیں. اس روایت میں اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. ابن حبان نے اسی کو اختیار فرمایا ہے اور یہی ابن جوزی کی رائے، لیکن مسلم شریف میں فوزان میں خمسن وارد ہوا ہے. ابن جوزی کہتے ہیں یہ وہم ہے مگر یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. اسی لیے ابو القاسم سہیلی نے فوزان میں خمسن کو اختیار کیا ہے، اس لیے وہ نسل ہے. فوزان میں اشرن فوجدت مفرجات الى موسیٰ فقال مثلہ فقال مثلہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو بات آئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کتنی نمازیں فرض ہوئیں، بما امرت قال امرت بخمسین صلاۃ کل یوم قال انہم لا تستطیعوا خمسین صلاۃ کل یوم و انی واللہ قد جربت الناس قبلک و عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرجی الی ربک فصلی تخفیف لامتک فرجعت فوزعنی اشرن الى آخری سارا قصہ پیش آیا. فرجعت الى موسیٰ فقال مثلہ، یعنی موسیٰ نے پہلی بات دہرائی فرجعت فوزعنی اشرن فرجعت الى موسیٰ فقال مثلہ فرجعت فوزعنی بے عشر صلوات کل یوم فرجعت فقال مثلہ فرجعت فوزعنی خمس صلوات کل یوم فرجعت الى موسیٰ فقال بما فقلت فوزعنی خمس صلوات کل یوم قال ان من قد لا تستطيع خمس صلوات كل يوم انما تجرب الناس قبل قعالك من اسرائيل اشهر معالجه فرجي الى ربك فصل التخفيف لامتك قال سالت ربي استحيت ولكن ارضى واسلم قال فلما جاوزت نادى منادي من ضيق قريب بي وخففت عن عبادي. اس حدیث پاک سے نص قبل العمل پر استدلال کیا گیا ہے. یہ مسائل اختلافیات میں سے معتزلہ تو انکار کرتے ہیں لیکن اشاعرہ وغیرہ اس کے قائل معتزلہ کہتے ہیں اس قبل الجنون عمل میں یہ اشکال ہے کہ اللہ کے حکم کا بھی فائدہ ان اللہ سے آتا ہے. علماء نے جواب یہ دیا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو بندے تین باتوں سے متعلق ہوتے ہیں, ایک اس کے افطانے, تیسرے آدمی عمل اور تیسرے افطانے پر عمل. اگر کسی حکم کو عمل سے پہلے منسوخ کر دیا جائے تو وہ دو چیزیں وہ عمل کا درجہ نہ آنے پائے, لیکن دو چیزیں تو بہرحال پائی ہی جاتی ہیں, حقانیت کے اعتقاد اور عزم عمل. اس لیے اللہ کا حکم لغ و بے فائدہ ہوا. چل آپ دوا کھانا, آپ کی آواز بالکل ظاہر نہیں ہوتی, الفاظ کا پتہ نہیں چلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ ایام حج منا تشریف لے جاتے, جہاں قبائل عرب ٹھہرے ہوتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. سن 11 ہجری میں انصار کے 6 آدمی حج کے لیے آئے ہوئے تھے, آپ کی ان سے ملاقات کی, آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ نبی آپ کے جمعہ کا ظہور قریب ہے, بس آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہو گئے اور اپنے وطن پہنچ کر مدینے میں چرچا کیا. اگلے سال سن 12 جن میں 12 آدمی آئے, جس میں عبادہ کی سامت تھی, ان لوگوں نے حضور کے رسم مقدس پر عقبہ منیٰ کے پاس بیعت کی, یہ بیعت العقبۃ الاولیٰ. پھر سن 13 ہجری میں 70 آدمی حاضر ہوئے اور دو عورتیں تھیں جس میں عبادہ بھی شامل, عبادہ بھی ان 70 لوگوں میں تھے اور انہوں نے بیعت کی, اور یہ بیعت العقبۃ الثالثہ. اور اس کے بعد آئند سال کے لوگ نے ہجرت کی. چلیے کہتے ہیں مراج ابن معروف جابر کے امام نہیں, یہ ابن عینہ کا وہم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر کی والدہ کے اقارب میں ہیں اور والدہ کے اقارب میں جابر ماموں کہہ دیتے ہیں جی. الحمد لله وكفى وصلى الله على عباده الذي اصطفى وسلم وسلم وبارك على النبي اصطفى وعلى اله واصحابه نجوم الهدى قادة الخطى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وشاركنا وعلمنا ما لدينا وفقنا لما تحب وترضى. اما بعد ومن اسلام المتسلم صلى الله عليه وسلم حبيب الله البخاري رضي الله عنه نفعنا بعلمه وعشنا في ملكه قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدوم المدينة وبناء بها حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندگی میں آپ کی کوئی دوسری شادی نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے شادی کی ہے مہمانہ سے, اس میں اختلاف ہے. امام احمد ابن حنبل اور امام ابن جریر طبری نے کی تاریخ میں مفصل روایت نقل کی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح تو عائشہ کا پہلے ہوا, رخصتی سودا کے پہلے ہوا, اور حضرت عائشہ کی رخصتی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئی ہے. عائشہ سے نکاح سن 10 نبوی میں ہوا ہے. اسی سن میں حضرت سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني فروق بن المغاري قال حدثني علي بن مسلم بن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 60 فقدنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج فوجدت فمرت شعري فوقع جمعتها. مرق شعري مجرد سے ہے اے خرج, اور بعض نسخوں میں ہے فتمرق باب التفاعل سے, اور بعض میں ہے فتمزق زائر معجمہ سے, لیکن قاضی یاز کہتے ہیں بالوں کے لیے لوگ استعمال نہیں ہوتا ہے. کسی نسخے میں واقع نہیں ہوا, ورنہ تو فم مارا کا بھی ہو سکتا تھا بابی فاول سے. چلیے وفا جمعیمتن, بس جمعہ جتنا رہ گیا جمعہ پورا ہو گیا. چلیے جھولا سا ہوتا ہے رسی کے دو کناروں کو دو درختوں میں یا دو شاخوں میں باندھ دیتے ہیں, اور پھر بچے اس کے اوپر بیٹھ کر پاؤں کو حرکت دے کر جھولتے ہیں. چلیے ہمائی سواہی بولے پسارا کر بھی پاتے گا مہادری ماتھری دبے پاتا کر بھی ہاتا ہوگا پتیاں بابی داری بھائی نہیں لگو نہیں جو ہاتھ سکن باغ جو یہاں میرا سانس پھول رہا تھا لمبے لمبے سانس لے رہی تھی. چلیے ہتا سکن باغ نفسے تو ماتا دشا میں مائن کو مساج بھی وجہ اور آتے تو ماتا طلب نے دارا پیدا نے سب میرا نام سارے دن بھائی بکن عالم خیری بل برکت والا خیری تاہر فاصل مت نہیں لئی نہ فاصل اپنے دن شانی بلم یرو نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فاصل میں نہیں لئی وانا یہ بھائی دن بھی سے نہیں نہ روایات میں تصریح ہے یہ بنا حضرت صدیق اکبر کے گھر میں ہوئی. چلیے وہ بھی قال حدثنا مولا قال حدثنا وہ بن نشام بن روتا نبی انا چہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا کتل منا بھی مدد نہیں آ رہا ہم نے کتنی سرکت میں ہر دن وہ بول ہاتھ امراض اردو کا پاکی پانا پیدا ہی آن کے پاپو نے یہ تو ہاتھ بھی نہیں دلا یہ پاک سبب بنا تھا حضور کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں عائشہ کے خطبہ کا. چاہیے وہ قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا مصعب بن هشام عن ابيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ب3 سنين فلبث سنتين او قريب من ذلك ونكح عائشة وقد نكح عائشة حضور صلى الله عليه وسلم نے تو حضرت خدیجہ کی وفات کے سال ہی عائشہ سے نکاح کر لیا تھا. وہی ابھی تو سچ سی لینا تم بنا دیا وہی ابھی تو سچ سی لینا وہ بھی سارے لامی علم میں لینا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الى المدینہ. چونکہ حضرت عائشہ کے نکاح کے بعد ہجرت ہوئی, اس لیے امام بخاری نے واقعاتی ترتیب کو سامنے رکھ کر نکاح عائشہ کے بعد ہجرت کی احادیث جمع کی. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 26 حدیثیں درج کی ہیں اس بار میں, جو مختلف معانی پر مشتمل ہیں, جس کا ملخص یہ ہے. نمبر 1 ہجرت کے فضائل, لولا الہجرۃ لکنت امرا من الانصار. نمبر 2 نیت, انما الاعمال بالنیات. نمبر 3 لا ہجرت بعد الفتح. نمبر 4 الجہاد بعد الہجرہ، نمبر 5 آپ کی عمر ہجرت کے وقت، یہ آپ کی عمر حساب سے 53 سال کی بن گئی ہے. نمبر 6 صدیق اکبر آپ کے سفر میں رفیق تھے. نمبر 7 ہجرت کا مفصل قصہ. نمبر 8 مدینہ دار الہجرت ہے. نمبر 9 سامان سفر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ نے انتظام کیا اور سفرہ بنایا. نمبر 10 مدینہ پہنچنے پر سب سے پہلے قبا میں نزول ہوا. نمبر 11 حضرت اسماء کے ہجرت کے فوراً بعد عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے. نمبر 12 ابو ایوب انصاری کے مکان میں نزول ہوا اور عبداللہ بن سلام آ کر مسلمان ہوئے. اور نمبر 13 حضرت ابن عمر وغیرہ نے ہجرت کے بعد بیعت کی. شریف. وقال عبد الله بن زيد وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهجره لكم امرأة من الانصاري. وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل فذهب والي الى ان اهل يمامه او هجر فاذا هي المدينه يثرب. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا معلوم آپ کا دار ہجرت آپ کو دکھا دیا گیا تھا. چلیے. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مشرق قال حدثنا ابو وائل يقول حدثنا قباب فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع هاجرنا على الله فمنا من مضى لم ياخذ من اجله شيئا منه مصعب بن عمير قتل يوم احد وترك نميره فقلنا اذا غطينا بها راسه رجله واذا غطينا رجليه بدا راسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل على رجليه شيئا من اسفل ومنا من اين اتى الثمره فهو يهدبها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن ابو زيد بن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن القبط بن وقاسم قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه خباب کی حدیث میں مقصود نريد اللہ. چلیے. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الامر بنيتكم من كانت هجرته الى الدنيا يصيب او امراه زوجها يتزوج فهجرته الى مهاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. وبه قال اندر اعتبار اللہ کی رضا کا ہے اور اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے ہجرت ہوگی تو ہی مقصد اس پر مرتب ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد بن مسعود قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو عمرو بن الاوزاعي عن عبد الله بن ابي لبابه عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يقول لا هجرة بعد الفتح. وبه قال حدثني الاوزاعي عن عبد الله بن ابي رباح لا هجرة بعد الفتح من مكه. چلیے. وبه قال حدثني الاوزاعي عن عبد الله بن ابي رباح یہ آدمی جو شہر چھوڑتا ہے اگر وہ فتح ہو جائے تو پھر وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. چلیے. وبه قال وحدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشه مع عبيد بن عمير الليثي فقال لها عن الهجره فقال قال هجره اليما كان المؤمنون يفر احد بدين الى الله والى رسوله مخافه ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونيه. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن عمير قال هشام فاخبرني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان سعدا قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهده فيك من قومك ذكر لك واخرجوه اللهم فاني ازرت عن قد وزعت الحرب بيننا وبينهم. وقال ابان بن يزيد حدثنا هشام عن ابيه قال اخبرتني عائشه من قوم كذبوا نبيك واخرجوه من قريش. وبه قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا رافع قال حدثنا هشام قال حدثنا يكرم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربعين سنه فمكث بمكه 13 يوحى اليه ثم امر بالهجره فهاجر 10 سنين. هاجر 10 سنين يعني هاجر وبقي مهاجرا 10 سنين. سليم. ومات وهو ابن 63. وبه قال عمر کے بارے میں معروف ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا رافع بن عمر قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه 13 وتوفي وهو ابن 63. وبه حدیثوں کے ملانے سے معلوم ہجرت کے وقت آپ کی عمر شریف 53 سال کی تھی. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حليل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ترى من قبل المنبر فقال ان عبد سير الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فصار ما عنده فبكى ابو بكر وقال فديناك بابائنا وامهاتنا فعجبنا له وقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خیر اللہ بین یوتی من زارت الدنیا و بین ما عنده وهو يقول فدينا كبي ابائنا و امهاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر هو المخير وكان ابو بكر هو اعلم نجلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علي في صحبتي ومالي ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا ان من الناس علي في صحبتي ومالي ابو بكر یہ مقصود بھی ترجمہ ہے یعنی ابو بکر حضور کے سفر ہجرت میں صاحب و رفیق کے چلی ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر الا خلة الاسلام لا يبقي ان في المسجد خوفا الا خوف ابي بكر وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ليس بن قال قال ابن شعب فاخبرني عروة بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما اعطي الابوين قط الا وهما يدينا بدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہجرت کی طویل حدیث شروع ہو گئی. اس کے متفرق ٹکڑے پہلے کفالت وغیرہ میں ابواب مساجد میں کفالت میں دوسرے مواقع میں آ چکے ہیں. چلیے ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي نار بكرة وعشية فلم يبدل المسلمون فرجع ابو بكر مهاجرا نحو ارض حبشة حتى اذا بلغ برك الغمار التي اذا بلغ برك الغمار برك الغمار با کے فتح کے ساتھ اور کبھی واقع کسرہ بھی دیتے ہیں اور راس ساکن اور غین مقصود اور بعض لما دیتے ہیں بعض لوگ. چلیے لقیہ ابن الدغنة وهو سید القارۃ فقال دغنة ابن الدغنة یہ ان کا نام حارث ابن یزید تھا. امام سہیلی نے ان کا نام مالک نقل کیا. چلیے فقال ان قلت لي ابا بكر فقال ابو بكر اخرجني قومي فاريد ان اسعى في الارض واعبد ربي قال الذين في بين مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج. صدیق اکبر نے اخفاء کیا اسی لیے سیاحت کا تذکرہ کیا ورنہ اسلام میں سیاحت کا کوئی مقام نہیں. چلیے فإن مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج انك تكسب المعجم وتصل الرحم انك تكسب المعجم. اسی طرح کچھ مہینے کے نسخے میں دوسری نسخے میں تقسیب المعدوم ہے. چلیے وتصل الرحم وتحمل البلاء وتقني الضيف وتعين على نواحي الحق فانا لك جار يرجو. یہ وہی اوصاف ہیں جو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وقت بیان کیے تھے جو آپ نے ابتداء وحی کا تذکرہ کیا ہے. ارجع وعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية بأشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج فتخرجون رجلا يكسب المعجم ويسكن الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نواحي الحق فلم تكذب قريش بجواره تكذب لم ترد جواره. وقالوا لابن الدغنة مراد أبا بكر فليعبد رب في داره فليصلي فيها وليقرا ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم أذان أبي بكر یہ ٹکڑا بعض مساجد میں آیا. وقتنا مسجدا لبناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون يتقصف ٹوٹے پڑتے تھے ان کے اوپر نساء المشركين اور ان کے ابناء. چلیے وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقال إنكم أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد بجوارك بجوارك. چلیے على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فقدنا مسجدا ببناء داره فعل النبي الصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يقتل النساء وأبناءنا فانهوا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل پھر تمہارے امن کو توڑ دیں. اخفار بابی فعل کا مصدر ہے. اس کی اصل خفارہ خفارہ کہتے ہیں حفاظت کو اور بابی فعل کا خاصہ سلب ماخذ بھی ہے. یہاں یہی مراد ہے ہم تمہاری خفارت کو توڑنا ظاہر کرنا نہیں چاہتے. بکر کے کلم کھلا عبادت کو ہم باقی بھی نہیں رہنے دیں گے. چلیے قد علمت الذي آفت لك عليه فإيمان تقتصر على ذلك وإيمان ترجع إلي ذمتي ترجیح رجعون سے ماخوذ ہے جو متعدی ہے جس کے معنی واپس کرنا پہلے لال خیبان اسمان عرب وانی او پھر تو پھر رجل عقت له فقال ابو بکر پہلی ارو دے لے کے جوار جوار کا وارد بھی جوار اللہ وارضا بھی جوار اللہ تیری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ویلی کہ مقدر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین ان يريد لا هجرت من ذات نسل بين العبدين وهما حرتان فهاجر من هاجر الى المدينة ورجع من كان هاجر من كان هاجر بأهل الحبشة الى المدينة وتجهز ابو بکر من قبل المدينة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على رسلك فإني آج امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ہوگی کیکر کے پتے اونٹ کو بہت پسند ہے اس کا مصداق اسماء بنت ابی بکر ہیں طبرانی میں اس کی تصویر چلی آئین دوپہر کے وقت آ رہے ہیں چلی فقال ابو بکر انما هو مالك ابي ابي يا رسول الله قال فاني قد اذن لي في الخروج فقال ابو بكر ان الصحابه ابي ابي يا رسول الله قال رسول الله يعني آپ کی صحبت کو تعلیم چلیے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ابو بكر فقل ابي ابي يا رسول الله اذا راحلت هاتين هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راہ رتئی ہاتھیں یہ وہی اونٹنی جس کا نام جدعا اس نام کی تصدیق کتاب مغازی میں آ رہی ہے لیکن واقعی بھی کہتے ہیں یہ قصوا بعض کہتے ہیں جدا اور قصوا ایک ہی اونٹنی کے دو نام ہیں اور بعض کہتے ہیں یہ دو اونٹنیاں چلی ہیں واقعی کی روایت میں کہ آپ نے 400 کی خریدی چلی ہم نے بہت جلدی جلدی سامان سفر ان دونوں کے لیے تیار کیا جا خاص بے فکر دین ما یحتاج الیہ المسافر فی السفر چلی سفرا سے مرازاد چلی مطاف کا اطلاق کبھی تو کمر بند پر ہوتا ہے اور کبھی خاص ملبوس پر ہوتا ہے جس کی شکل ایسی سمجھو جیسے لنگی ہوتی ہے عورت کام کاج کے وقت کمر کو باندھ لیتی ہے اور اوپر کا کپڑا نیچے کو لٹکا لیتی ہے تاکہ کام میں دشواری نہ ہو علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں نساقین ہوتے ہیں